Wtorek, 19 dzień marca, czwarta minęła, czyli trójka zaczyna budzić. To dzień stolarza jest, to żeby tak się dopasować i z uśmiechem zacząć nasze spotkanie, gwarantuję, że audycja będzie po prostu w dech. Sporo Depeche Mode, na pewno Mother Love Bone, no i klasyki przez wielkie K. Biegniemy w stronę słońca. Olga Szućko realizuje, Michał Żołądkowski prowadzi. Dzień dobry. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Program trzeci Polskiego Radia. Wilki, Gloria na dzień dobry w Trójce, prawie 9 minut po czwartej. Trójka budzi, 19 dzień marca. Tego dnia, to było 34 lata temu, zmarł Andrew Wood. Przedawkował heroinę, zapadł w śpiączkę, z której już się nie obudził. Legenda grunge'u, a miał zaledwie 24 lata. To, proszę Państwa, słuchamy jak śpiewał, zresztą do szóstej zrobimy to kilka razy w Trójce. Przepięknie, Mother Love Bone. Love. tak jak mówiłem, z Modelu Bony jeszcze się na pewno usłyszymy. 19 dzień marca, ostatni dzień astronomicznej zimy to właśnie dzisiaj, zatem wizyta niedźwiedzi polarnych dziwić jeszcze nie powinna. To nowy singiel Karasia i Roguckiego, jedna z 13 propozycji do listy trójki. Z tych propozycji jeszcze będziemy na pewno czerpać. I proszę pamiętać, że wyrazy poparcia przekazujecie Państwo na stronie trójki, tym samym budując co trzecie wydanie listy. Lista jak co tydzień w piątek po 19. Tymczasem 18 minut po czwartej. Trójka oczywiście budzi. Naniosłaś mi do domu śniegu po środku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne. Karmię je, karmię je, karmię. I'm broken by the truth. I'm broken by them all. 25 minut po czwartej, trójka budzi, ależ dzisiaj przebogate kalendarium muzyczne. 19 marca, 34 lata temu zmarł Andy Wood, o tym już wspominałem. I tego samego dnia też w 90 Depeche Mode zaprezentowali siódmy album, czyli Violator. Pierwszym singlem został wybrany utwór, który pojawi się za moment. To jest jedna później, się okazało, 500 piosenek wszechczasów według magazynu Rolling Stone. Są też świetne wersje i Johnny'ego Cash'a, czy też Marilyna Mansona, ale my teraz sięgamy po oryginał, czyli w trójce Personal Jesus. Reach out, touch faith. You're wrong. Oh, się nazywa Motywacja. Wstajemy, no właśnie. Trójka budzi, Lux Torpeda, hymn, 26 minut do piątej. Imieniny mają dziś Bogdan, Józef, Jan i Marek. To od trójki już na wstępie takie potrójne życzenia zdrowia i szczęścia. Godzina zaledwie do wschodu słońca, którego dziś brakować na pewno nie będzie, ale o tym na pewno powiem za kilka minut. Na razie Fish, ten nasz, czyli Bartek Waglewski, kończy właśnie dziś 46 lat. A 15 lat temu z bratem założył właśnie ten zespół, czyli w trójce teraz Kim Nowak. Powiedz coś zabawnego, coś co postawi mnie. Coś, co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my. Jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. Kręcimy, ślinimy papier z naturalnym wkładem. Bez ciebie żyć. Jak tak. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. But it's on the table, the fire's cooking, and the farming babies and slaves are working. The blood is on the table and the mouths are choking. I'm going hungry. Budzi 18 minut do 5 muzycy Mother Love Bone plus Chris Cornell, Soundgarden i Eddie Vedder w hołdzie pod nazwą Temple of the Dog. 34 lata temu zmarł Andrew Wood. W skrócie, umarł król, niech żyje król, bo to spowodowało, że narodziła się grupa Pearl Jam. Bardzo lubię takie zdjęcie, na którym właśnie Wood stoi z Cornellem, który ma na sobie koszulkę Nirwany. Mother Love Bone z Andrew Woodem mniej więcej za 5 minut ponownie. Tymczasem gramy z propozycji do listy trójki. Król Słońce. Nazwa, którą wcieli w życie dzisiaj nam natura, ponieważ właśnie dzisiaj wszędzie i słonecznie, i sucho. Tam mija nas wątpliwość, że to może być już. rzeczywistość już dogania nas. Skręcimy w las, trochę tu poczekamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Talking to you, oh, oh. Jezebel's gold day, yeah. She like a Broomhilda. A child of the water. China, Mother Love Bone w trójce. Już tylko 9 minut do piątej. Andrew Wood z Mother Love Bone miał 24 lata, a Paul Kossoff zmarł mając 25. Gitarzysta i współzałożyciel grupy Free. No, zespół Free kojarzy się przede wszystkim jednak z utworem All Right Now, ale postanowiłem przypomnieć coś innego. Myślę, że po tym Bone China bardziej pasującego. To słuchamy. Free, Be My Friend. You give me something.